牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 سرباز یک چوار چوار سوار چاک شش پینج یک شینوب یکی نوه دو حود دو کوموگی هشتا لیرم آوی بله بگو ما من لیرم لشوینی خوم نازولم لیوا چوار پینج یک شاک امرد کوموگی هشتا لیری بله بله من هشتا لیرم با دوباره عریب کنو سرطات و راو دست پیکا کموگی بله بله چی بوا؟ وادیارم انتنها یک جاریش لطوم نبردو توا او تو چی علی؟ ام ایسا دست من به عریب کرد بله وایا سروکی سربازکان یک پینج یک سروکی سربازکان نو پینج یک کموگی هشتا لیره؟ بله، بیا کمان استا نوری تو یا گورم میرویم من کمه من دوم بیویست کمه بشوبم اتوانی دستم بگری؟ کموگی؟ کموگی هشتا لیره؟ بله، گویم لیتا تی گشتم بم شیویا بم زوانا با اگایم او باشا تا با اگایم او لپال منوی هرکیز لطو دور ناب موا من همیشه لیر امین موا کموگی بله بله چی بوا سپاستکم شاید نینی گورم اتوانی بانگم که؟ بله اتوانی بودو اینجار به ناوکی خوب بانگم که؟ خوبه که خوش میروم منیش بم زوانا هاولی توکم بمردنی پاشا میریم شرین یوان میریو کانی چی میرا مروفا کان تاو کوماری گورو توی روشالاتو NGL بماو شکاتی کوت نجر دا صلاتی هیزی آسایشی نیو دولتی و او دو دولتا هل بنارتا و بونیا نما لنیو او دو دولتا که پیشتر 5 مليون پنابری لیکو تو هر سی انداما که کماونه تو لنیو یکی تیمی تینی گورو توی روشالات بریاری انداب هاو بشی زو یکان دابشتا اوشی که پیوندی به NGL و هیا پیش نیار کرا وکو زویشی کرا و سیر کرد بچاو دیری او هر وکو پار زری سروش دابن رید بدور لکوتنی رو داوی هاو شیور دهاتو و ام بیرو که همو ولا تکن لسری رازی بود بریاری دا سروشی ناو چکا لجر دا صلاتی کمالی راو چکا نبید بوی او خلکا بشویشی برچاو دور کونوا لحیریشی لناکو اماش بو هوی بلاو بونوی آشتی و سقام گیری تو دڵنیایی لەبارەی ئەمەوە؟ بەڵێ، من لێرە ئەژێم لە ڕاستیە. ناوی جایرۆ هیچ مانایەکی نییە بەلای منەوە، بەڵام ئەم شوێنە زۆر نامۆ نییە بەلامەوە. پێم وابێ من لە شوێنێکی ئەنجی ئێڵا بوو کە سەر بە دەسەڵاتی جایرۆ نەبوو. باشە، کەوایە ناچارە ناکەم لەگەڵ ئێمەیە بی. لەوانەیە ئێرە لە هەر شوێنێکی تر سەلامەتتر بێ لە ئێستا. ڕاستە، لە دوای ئەوە یەکجار من نەبینن، ئەوە هێزی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە ترسازی ڕاکن. ئایا ویش هەر هۆی مانەوەی ئەمەیە؟ نەخێر، لە ڕاستیە لەباری ئەوەوە، ئەو زیاتر لە هاوشێوەی ئێوە چێ؟ مەبەستت چییە لەوە؟ دەی ئێوە ئەوە هێشتا تەواو نەبوون. ئەی هاوارە، ئەو زۆر بێزارکەرە، کەمێ چاوەڕێ بکە. ئای باشە باشە، ئەوانە وەکو من نین کە بە زۆر ژیانەکەی پێشتریان بەبیر بێتەوە. ئەتوانن بەوا بزانن کە کەسانێک بیرەوەریەکانی ئەوانی بەبیر هێناونەتەوە، وەکو تۆ و هینە، کە ئێوە زۆر جیاوازن لە ئێمە. شتێک لە ناو چاوی ئێوە هەیە یان تێڕوانینی ئێوەیە بۆ ئەوەی دوور ببینن. منیش پێم وابێ ئەتوانم لەو شتە دڵنیا ببمەوە. ئەم کەسە ڕابردووی لە بیرە، ئەویش ڕابردووی بەبیر هاتۆتەوە، من دڵنیام لەوە. هیناوەتی ئەو هەرگیز قسە لەگەڵ ئێمەیان ناکات. بەڵام من پێم وابێ ئەمە هۆی ئەوە نییە کە قسە ناکە، بەڵکو ناتوانێ ئەو کارە بکە. لەوانێ ئەو تەنها مناڵێکی بچووک بێ. ویلڤین! بێدەنگ بە! وا هاتمی تر! دەی منە ڕۆم. ماڵاوە، پێم وابێ چیتر ئێمە یەکتری نابینینەوە، بۆیە تکا لە یەکەم ئاگاداری خۆ بە. باشە، هەوڵ بە تا ئەو کاتەی چارەنووسی خۆ دیت نەمری. ئەم قسەیەت چی بکردێ؟ ئەمە شێوازی جایرۆیە لە ماڵاوایی کردن. ئەمە لە خۆشترین قسەکانیەتی بەلای منەوە. تۆ شتێکە ببیراتەوە؟ نەخێر، تەنها ئەو قسەیەم بەدڵ بوو. کەوایە بەم شێوەیە؟ کەوایە ئەتوانی لە ژیانە شت بەدەست بێنی. دەی ماڵاوە. دەی با ئێستا ئێمەش بڕۆین. بەڵێ، ئێستا کاتی ئەوەیە بڕۆین بە دوای سەرۆک جیرۆیە بگەڕێین. بەڕاستی تۆ هەست بە شەمەزاری ناکەی؟ ئێشتا ماوەیەکی زۆر بەسەرەوەیان نەچووکە ئەوت سەرۆک گاگیا و سەرۆک یۆلۆ ئوشتانە. بیرکردنەوە لە مردووەکان چ سوودێکیە بێ؟ ئێمە بەرەو پێشەوە بڕۆین، ڕاستەوخۆ بەرەو پێشەوە، بەردەوام بە و بەرەو پێشەوە بڕۆ، بۆ پێشەوە، بۆ پێشەوە. پرسیارەکە ئەوەیە. باشە، تۆ دڵنیای لەوەی ئەتوانی سنوورەکە تێپەڕێنی؟ بەڵێ، چونکە ئەمە ئۆتۆمبیلێکی حکومییە، بۆیە ڕێگەم پێیان تێپەڕم، هەر کاتەکەشم دەرێنم. من بەم زوانە ئەبمە خەڵکی شاری ڕیۆسای چاوەڕێ و کاتە ئەکەم. گەشبین بە لەبارەی ئێمەوە. هەر کەمێ ئارامە هەبێ، من دڵنیام جایرۆش بەرەو ئەوێ چووە. وە لەوانێ هەموو کەسە داماوەکانی پێکەوە کۆک کرد بێتەوە، و ئەو کەرەستانەشی کە پێویستە بۆ دروستکردنی شانشینەکەی خۆمان، کە ئەمەش واتای ئەوەیە لە ماوەژی کووردا ئەگەڕێینەوە بۆ لوتکە. بەڵێ، ئێوە بەڕادەیە گەشبینن کە من ناتوانم ئیرەییتان پێبرم. گەشبین ئەڵێی؟ ئەی تۆ ڕاستەگەی ڕاستەگەی، تۆ دوو جار مردووی، بەڵام من ئێستا عاجیم. ئەوە تا ئێستا لە ژیان نامابووە. استعيشتي أني أبو إليه بترسم من عمدن بو أموشتي إيه سر الله يا مش منو كسم كباشا موسطا موسطا من تانيا كسيكي سياسيم لبلي أي لو أنا شا من تشيش ببينم لو جاني كلا داهات واتشار همكا بليه بيست بمشي ويبه مروف نامريد تا تسالة نوسي خوية چی؟ تو براستیش تی سیر علی تو بیا دنگ با ویلوینو هیناو بیزیف برو شای ریو سایتون بو اوی بجوی جای رویاب گرد کواتا اما گندکی لگل توما پیویز نکه خمه بی چون که من لگلتم زور باشا اما شتیکی پیش بینی کراو بو ایوه ای خلکی انجیل پیویسم با کسی که قصهی لگلاب کم با شما یکی ریکو جیرانه من بو ازاریانی ایوه لیرن نیم تنیا پرسیاری کم هیا اما وی اراسته ایوه بکم او تو اتوانی قصب کی؟ تو چی خیره پیم بله؟ خوب بناسه نبزنم چی؟ باشه لوانی باور بون با قصکانم کمی سخت بیه بلام اتوانن جوال قصکانم بگرن تاکو تایی او تاکا کسن که اتوانم پی بگم و قصی لگل کم بخير بيتو من زور خوش حالم بهات نوت براکم حالی یا من ببارزه فرمانی بدرندگی کردور بکیتو امنی ود که حال بیم امنی فارس من براده اگه ترسام کنم توانی هیچو لیبکم بمبورم من نزان براکم لگوه امنی روزگار کر هیچ کشنیا تو من ببورم تو کالوت باش بود بمبورن چون که لگل ایوه نبو تکه اکم بمبورن چون که نمتوانی ایوه بپارهزم بخیر بیتو بو ناو من رینا و دیاره که توی استا برسیتا او تو ای تو با چی نایی با ایرا نه خیر من ابیه برو نه نه خیر و همالی تو رنه و رزگار کردوا تکایا بیه لبا خواردنی که پیشکش بکین من پیویسم با من نیه نه که دکی خوش ای هاوار و من قرصه کم گرانده و تو ای هاوار قوتم با بگره هش بی نه بایم منه بزندوی بیه لایتا اما چیه بسر میاد رینو پروفو داشت گرانو با نشتیمانه که خوی سلاو کولوت منم سیاسی کاروان کر کارا کبیتا کشش نیو دولتی چی تر میارو اکان تیو نگلاون لم کارو تیو نگلاون؟ هر براسیش تیو ها بیت؟ سیاسی اکانم کارا اکن تو اکو بونواری چی میروینوی لقلا مدری بونواری چی سرسرنر؟ باشا اگر وکو بونواری چی میروی لقلا مدری او هموش تی باشا بی بهر حال هیچ تیشی نوی هیل لی تو؟ لراستی ها شتی هیه کمنی زور بیزار کردو چیش تی کتوی بیزار کردو؟ بلا سبارت برینه نه خیلی تر تو حالی وانیا او با بردوامی علیه ناوی من رینه نیه ای که وایه ناوی چیه من ناو رینه نیه بگون ناوی من گایتویا گود گلوا هشتا هلا دوخه که خرابه باشر وانه بن بایی شوانه که دایوت پیشوی امریکانی لیب کریتو پیشتر شتیو هم نبینیو نشن بیستو چون نکری لشو روشه که کورا که دوانزه سالان ام کاری بسره بی براسی برو پی نکره ها تیگیشتم ایما پزشکی که تایبتی بوهنین او پالوانی که پیوستی به ماماله یکی زور تایبتا من هموتی اشوکه لازتو اگرم اگر پیوستیش بکات اوان خوشخانی که تایبتی بودا بینکن بار حال نابی رگبین به هیچ شیوه گون بمره. لکوتایی هموشتی که بتنیا کرد او تنا دشمنی منا تگیشتم که تو جیانی توی رزگار کرد و هیچ پیوندی که بمنو نیا بلام من هیوا موابو دوایی ارمتی لمن بکی بو اوی لپی تو ببیتوا آیا وکو هاوری هی تیمک واو بمنود؟ یعن هر وکو هاوری ها؟ ازانم او تنها تو رای یک بو هر وکو پیشتر تو برو پیش و آروی لکاته که من شون دستکان پا اکمو هر وکو پیشتر پاکی اکمو بلام ناهیلم امکاره به سلامتی بروه ابه تو دوائی لی بردن بکی سور ابم لسر اوی تو چاک بکمو بوی ابه دوائی لی بردن بکی اوکاتا واد لی اکم دوائی لی بردن بکیت تیگه یا نا چونکه تو تاک هاوری منی کیلوه ایمه لحولی اوائن باشترین پزشکان کوب کنه با اوی گون رزگار کنه لراستی امنا ببگرم و با اوی بتوانم توانای خوشارد نوا کم بکار بینم تا بتوانم کرستکان و پزشکان بگوازمو اتوانی اواریم کهی نخیر من حقم نیا تیه گشتم ابه تو لپال گونه بمینی تو قصه لغلاب کهی من گون رزگارکم تو برو پزیشکانه بینا چون که پیویست من پیه بی لکاتی که کمن لیرنیم کیلوه من او کسابم که گون رزگاره کات سلاو من نیتیارام من لپیگه سروکی یک شما با یکاره کچیت لسر او وستاو سروکی دهاتو لرگه حلب جاردنو دیاریه کره امر جا دانیم با وی همون روچه کم بتوانن دنگ بن اگر رجه دنگ دانکن لخوال لسه انو پینج به او حالا واشیتو داوال دوانزه برجکا اکم که ناسراون بجیونشین ورده کاریکانی دیکه لاستو بگرن وکو خشتی بر رو بردنکان و شوی پیش نیارکان من مطمئنم با ایوه چی تر اگه داری خود تان بین لولامی داوال کاریکی نیتی رو سر کردکانی کمالی راوچکان که ناسراون بجیوشین اکان لبارگای سرشی کمالکا کبونو Yeah. I'm not afraid to die.